آیات کریمه کې الله رب العزت خپل مؤمنان او بندگان ته د دې خبرې حکم کو چې دای د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود وایي. ذکر رب العالمین په خپل او د الله ملائک په نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي. نو په عبادت او اذکارو کې یو اهم عبادت او ذکر د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم درود شریف ویلی. او د درود شریف د وجنا یو ځل یو سړی په نبی علیه السلام درود شریف وای او یا رحمتنا د الله د طرف نه نازلیږي. اوس په دې آیاتی کریمه کې دا خلکو ذکر کوي چاغی الله او دا الله رسول تا ضرر او تکلیف رسوي. ان الذين بيشكا هاكسان يؤذون الله چې ضرر ور رسوي الله تا ورسوله او رسول الله تا لعنهم الله پلانت کړي دي دوی الله فی الدنیا پہ دنیا کی والآخرت او پہ آخرت کی پدا سے خلق پہ دنیا او پہ آخرت کی دا اللہ لعنت تے وعد لہم او تیار کرے دا اللہ دا دوی دا پارا عذابا مہینا عذاب رسوا کا ان کے شرم ان کے اللہ تا دا اللہ رسول تا دا ضرر رسولو مقصد سرے نو د دې ګڼو وجوهات کې دي شي مفسرین لیکلي لکه تفسیر روح المانی امام قرطبی چې الله ته ضرر رسول سری لکه کم خلکو چې شرکی او کفری عقائد اختیار کړي نو دغه کفر او د شرک د اختیارولو د وجنا دادا سیدی لکه الله ته دې ضرر رسوي. دا رب العالمین سره شریکان جوړ کړي په انسانانو کې پیریانو کې دارنګ پهونو غټو اولیاء او شهدا او بزرگانو کې دا الله سره شریکان جوړول دا الله ته ضرر رسول دي. دارنګ يهود او نصارا دا غي اغه ضرر رسول علی الفاظ الله قران کې ذکر کړي چې دغ یهود او نصارا او مشرکان ووی ید الله مغلوله وی العیاذ بالله لاس د الله تړلې شوی دی مونږ باندې تمال نرا کوي او دی مسلمانانو ته ورکوي. دارنګ نصارا او ووی المسیح ابن الله مشرکان د مکی ووی والملائکه بنات الله وی به عیسی علیه السلام او دا پیغمبران علیه السلام العیاذ بالله د الله زامن دی او دا فرشتی پشان د لونو دی. دارنگی بوتان ور سره شریک کړیو. دارنگی علماء دا هم لیکلی چې دا تصاویر جوړول دام ضرر رسول لی الله تا لکه تصویر جوړول کم سره تصویر جوړای او کم داغه په جوړول رضاوی نو دا گناه دا او گناه کبیره دا. بلکہ اللہ رب العزت حبیب ویلی چی لعن اللہ المصورین سوک چی تصویرو نا جوڑائی آو دا جاندار و اشکال جوڑائی پدوی دا اللہ رب العزت لانت تے دا کد کمری تصویروی کپگتوی او سرے جوڑائی کد انسانانوی کد نور حیواناتوی خزمون پا شریعت کی تصویر جوڑل سی دا حرام دی او دا یو قسم اللہ تا ضرر رسول لی. او نن دا گناہ دا سی عامشوی چی دا سی دکان او دا رنگی دا سی کور دا سی حجر نشتا چی پائے کے تصاویر نی تردی چی بازی سیاسی ملیانو آغا دا تصویر کے مری جماعتنو تمرا دن نکی جماعتنو تیرا دن نکی دا شی حرام دے ناروا دے دا رحمت ملائک آغا کور آغا حجرے و آغا زیت نور دن نکی کم دے کچی تصاویر وی کمزے کی چی تصاویر وی نو دا دا اللہ دا ضرر رسولو آغا مختلف طریقے وی موسم بہار اور موسم خزان لے تبدیلی کر آغلے نو کماؤتا کر آغلے دا الله هغه ملک دی هغه اسمان دی هغه نور دی هغه ستوری دی. نو سره دا ویرا زمانہ نا کار شو ډیر خراب وخت وی راغله دام الله ته ضرر رسول دی. دام الله رب العزت ته سدي ضرر رسول دی. نو دا سه خبرې نه دی پکار چې باز نه پو هناري نه زنان وای چې بس زمانہ نا کار شو دا ټول خبرې الله رب العزت ته ضرر رسول دی. حدیث پاک کې راغلی بخاری شریف حدیث ته امام قرطبی وای کہ رب العالمین فرمائے لی اللہ حبیب وہی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک. نبی علیہ السلام فرمائے چ رب العالمین وہی چ ما تا بنی آدم دے دروغ نسبت کرے او دل ادا مناسب نو ما تا دا بندرا پاسے دلے بد ردی وہی او دت دا نو پکار. اللہ رب العزت تا بد ردی ویل سری او رب العالمین ته ضرر رسول سوی چې یو سړی الله ته اولاد ثابتای دارنګي هغه زمانه ته بد رد وای. نبی علیہ السلام فرمایلی چې رب العالمین وای بنی آدم ما ته تکلیف رسای چې دې کله زمانه ته بد رد وای ځکه الله وای د زمانه سے اختیار دے حالات و بدلول و لازم که خیر راضی که شر که گرانی راضی کارزانی که خیر راضی که فساد راضی ده دی طول و خالق و مالک سوک ده اللہ رب العزت ده. نو زمانه تا بد ردویل دام ده دا اللہ رب العزت صدا یو ضرر ده. او دیده که امام قرطبی می ذکر کری دا تصویرون جوڑول دام اللہ رب العزت تا ضرر رسول لی ذکر نبی علیہ السلام لعنت را لے گلے ده لعنت را لے گلے ده پاغ چابانی چی سوک تصاویر جوڑی او د تصویرو نکار کئی. او د نبی علیہ السلام تا ضرر رسول سوی چی مشرکان بوی دا شاعر دے چا بوی دا ساحر دے چا بوی کاہن دے او چا بوی مجنون دے. اغا ضرر رسول دامو چی پا غزو احد کی دشمنانو دو دین دا نبی علیہ السلام غاخ مبارک شہید کو دا آغای مخ مبارک زخمی کو مخ مبارک زخمی کو نکم یعنی شے چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا ضرر رسائی اغا طول پا دی کسی دی اغا طول پا دی کی داخل دی نا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرر رسول داو چی مکہ مکرمہ کی مشرکان و کلب دا اوخان و لرے دا غی دا شاہ مبارک دا پاس آچولو اور دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بوا دا طول دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو دا غی تا ضرر رسولو دا اللہ دا حبیب پہ یوکار اعتراض کول دا غی و حکم تا بد گنل دا طول دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا ضرر رسول لی. یو صحابی تا بد رد ویل یو صحابی تا کنزل کول اغپا سسپک پور ویل دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا ضرر رسول لی. لکا دیوے کی ابن کثیر لکلی وی پتولو کی لئے ضرر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا سوک رسائی اگر وافظ و شیگان رسائی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لی وی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابعدهم فببغدی ابعدهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ. یہ ترمذی شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ نہ اویرے گئی دا اللہ نہ اویرے گئی اے خلقو زما دی مرگ مبارک زما دے صحابہ کرام مبارک ما نہ پس دئی دخپلو خبرو دا پارا ڈال مجوڑا وئی دا چاچے زما دے صحابہ کرام سرمینا و محبتی نداب زما دا محبت دا وجن دئی سر محبتی او سوک چی دی سر دشمنی او بغض ساتی نو دا دشمنی بے زما دا وجه نئی او چا چی صحابه کرامو تا ضرر رسولو نو دی اللہ دی ما تا ضرر رسولو او چا چی ما تا ضرر رسولو نو دی اللہ تا ضرر رسولو او سوک چی اللہ تا ضرر رسائی ان قریب دا چی اللہ رب العزت بیوی نئی دا پر ملک انن دا فتنو دور دے سرگن دی صحابه کرامو تا دا کفر نسبتو نکی گئی تکنزلی کی او دا بیدینا او ظالم حکمرانان دا غی سری دا غی پورا سرپرستی کئی دا غی پورا حفاظت کئی نو اللہ تا ضرر رسول دام دی چی دا اللہ اولیاء و صحابہ کرام تسری آئی تا تکلیف رسول لی. ادیو جنا رسط ابن کثیر وی ومن اکثر من یدخل فی هذا الوعید باللہ و رسوله الکفرۃ باللہ و رسوله ثم الرافضہ الذین ينتقصون الصحابہ ویعیبونہم بما قد برأهم اللہ منہ. وی پدی آیاتون دوالوں کے چیز آکم تاسوس تفسیر ورائی پدی کے طول نمخ کے کافران اور روافظ شیگان دا داخل لی چی دید صحابہ کرام نقص بیانائی آگئی کی عیبون لٹائی اور بیر اس تو یہ عجیب خبر اکڑے. وی فہم فی الحقیقت منکوس القلوب یزمون الممدوحین ویمدحون المزمومین. وی الٹا زر والا سوک دی چی دا آگئی زر بالکل نسکور دی شیگان. اللہ چی دی چا صفت کرے نو دی مزمت بیانائی او اللہ چی دی چا مزمت بیان کرے دی دا آگئی صفت بیانائی. چی سوک کافر دنیا کی تیر شوی نو دی را پرتشوی او دا مسلمان تیر شوی او دا کم بارکی چی قرآن پاک دی صفاتو نڈک دے نو دا آگئی بارکی دی سوی دا آگئی مزمت بیانائی. نو دا اغ حلق دے چی دی اقل او دی اغزرون بالکل نسکور شویری. اللہ فرمائی چی ان اللذین آبیشک حق کسان یعذون اللہ و رسوله چی ضرر رسی اللہ تا او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا لعنہم اللہ پلانت کری دی دوی اللہ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی او پا آخرت کی پا دنیا او پا آخرت کی پدا سے خلق دا اللہ لعنت تے وعد لہم او تیار کرے دے اللہ دوی دا پارا عذاب مہینا عذاب سپکون کے او شرمون کے. والذین ہا کسان یؤذون المؤمنین چے ضرر رسائی مومنان سڑوتا والمؤمناتی او مومنان خزوتا بغیر مقتصبو بغیر داغ سنا چے دئی سکڑی ندی فقد احتملو بے شک پورتکڑی دا دی خلقو بہتانا لی دروغ و اسم مبینا او گناہ کارا او سرگندا. کلچ اللہ رب العزت منعو کا چی ماتا او زما حبیب تب ضرر نرس ہوئی ندی آیاتی کریمہ کی ہوئی مومنانو تب ضرر نرس ہوئی مومنانو تب ضرر رسول کلپ فیل وی کلپ قول وی لکا بہتان بپی نتڑی دروغ بپی نجوڑے دارنگ غیبت بے نکے چغلی بے نکے مسلمانانو تب بدرد نوے. دیکھیں گو راغ خلق داخل لباز خلق مسلمانانو تضرر رسائی دا سے خبری کئی چی داغی زلل پی تکلیف رسی داغی پسی غیبتو نا کئی داغی چغلی کئی پاغی باند دروغ و تحمتو نا لگئی بائی زنانا یو بلت دا سے سپک سپور خبری ہوئی چی دا بل زلت پی ضرر رسی. نگو را داغ خلق دا قرآن پاک دا دی وعید دلان دی راغلی کئی او ناری نا لیو که زنانا دا بل مسلمان تدا سے خبر کئی چی دا آغا زرل پی ضرر رسی اغل پی تکلیف رسی پا آغا دروغ جوڑی دا آغا غیبت کئی نو دا خلق دا اللہ رب رزد دی وعید دلان دی راغلی. امام روح المانی دل تا ذکر کری چی سمر سخت سزا دا آغا خلقو سمر سخت سزا دا آغا خلقو چی سوک مومنانو تا تکلیف رسی سوک مومنانو تا سکی آغای تا تکلیف رسی. دی آیاتی کریمہ کی دا آغای ذکر دے او دے مویلی چی دا دا آغا خلق بارکی دے چی پا ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمت لگو لے پاغیبان تحمت لگو لے او دا دا آغا خلق بارکی دے چی آغای ناریناو زناناو تا پس طریقہ بانی تکلیف رسائی او پا یو وطن کی دا دروغ و خبری ہو چاہتا بازی خلق کی دا دروغ و خبر بخورائی وچھے پا خبر بانے کلا دیو عالم پسی اسی بتڑنا کئی کلا وہ افلانے مرشو او چاوشتو دا دروغو کی سید حق پرستو پسی جوڑائی دا طول پا ضرر رسولو کی جی. دیوے کی روح المانی دے امام مجاہد رحم اللہ قول ذکر کرے وی پا ورزد قیامت پا اور والاو بانے دا خارخ بولا گولشی نو دی بدا سے زان گرول شروع کی چی غوخ بختمی کی وڈو کی بے سرگنشی نو دای بوئی زمونگا ربا دا تکلیف مونگ تا دسو جنو رسی دا اور خو کافیو او په جهنم کې داسې خارخ په مونږه مقرر شو چې مونږ غوخه ختمه کې ته شډو کې پاتې شول. رب العالمین ورته وای بیاذاکم المسلمین، دا چې دنیا کې تاسو مسلمانانو سړو نارینو زنانو ته تکلیف رسول او دا هغه سزا ده. نن زمون کار داره یو زنانه به کور کې بل کار نشته بل ته تکلیف رسول، د یو نارینه درځي د ماقام پورې بل کار نی بل پریشان کول، داسې خلکو ته به داسې سخت سزا الله ورکوي. دجن امام قطادر رحم الله بوی خبردار شهید مومن او د مسلمان سړي د تکلیف نزان بچ کئ. الله غره د خپل مومن بنده د پاره په غضب او قهر کې راضی شي. نو کتا یو مومن ته ضرر او تکلیف ورسولو نو د الله د قهر او د عذاب نه به بچ نشي. حدیث کې راغلی د امام بیهقی ذکر کړو په شعب الایمان کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تویلی رضوان الله تعالی علیه مجمعین ایو الربا اربع عند الله، ویتا سول پتر چې کم یو سود د الله په نس ډیر ناکار سود ده. نبی الله دا الله رسول خپویږي نبی علیہ السلام وی اربع الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، پټول کې لوی سود دا ده چې دیو مسلمان دی عزت غستو پسې شوی، مسلمان سړی دی یا زنانه ده او وسط داغه د بی عزتۍ د بی حرمتۍ پسې شوی. او نبی علیہ السلام د آیاتی کریمه وی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. دیو جنا سوچ دا پکار دے نن زمون زندگی ټول پدی کی تھیریگی چې درز سور سور مسلمانانو نارینو زنانو ته تکلیف رسو، نارینه نارینو ته رسې، زنانه زنانو ته رسې. اسلام صرف دغه چې بس تاموز کو روزه دی نیو او تلاوت دی کو پلاسو کی تسبیحات دی او ټول شپه او ورځ په نارینو زنانو دروغ تړي غیبت کې سپکې خبرې کې دا خو مسلمان نه سره د منځونو او سره د روزو د تلاوتونو چې مسلمان ته ضرر رسې نو دغه سزا ده چې کوم الله رب العزت په دې آیاتونو کې ذکر کړي. بل دا مسله ده ترمذی شریف حدیثو ورد هر مومن مسلمان نارینا و زنانا عزت دمر لوی دے چھے دا خانہ کعبے نڈیر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیت اللہ شریف کے ناس تو خانہ کعبے تے قتل وی زمان دید اللہ پزاد قسمی اے کورا اے بیت اللہ شریف تعالیٰ اللہ سمر لوی عزت در کرے خوز قسم خرم چھے مومن پا عزت کی رتانہ سیوا دے. پی اصلے دا خانہ کعبے بھی حرمتی و بیزتی کئی ہر سڑے وہ جلاغت کافر رہے لیکن دا خانہ کعبی نے لوی عزت اللہ مومنانو مسلمانانو طور کرے. اور دیو مومن پا ٹوکو ٹوکو کی دا من تخون را کئی چی داغ غیبتو کو داغ چغلیو کو داغ سپک سپور ہوائیو داغ بیزتیو کو داغ بیزتیو کو نو دی آیاتنو کہ اللہ رب العزت دی خبر نمانو کبیا گو رئی سر نورتا ان الذين بيشكا هاكسان يؤذون الله چه ضرر ور کید الله تا ورسوله ورسول الله تا. نبی علیہ السلام دے ضرر رسول ډیره خبری خو یو په کداغه صحابه کرام په سی بدر دی ویل اغه تلوی ضرر ده او ته خپل گریوان کې وورا د چا دی بیبی په سی چې څوک لګیای نو داغه ته ضرر ده کنه تا کی سیمان او غیرت وی. بیا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمرلوی غیرت تے لیکن یو کافر را پاسی او داغ دی بیوی پسی لگیا دی شیگان اور وافز دا ضرر دے کنے دے غرب بازی خلق دغو مروی دیو دا اللہ حبیب سور پریشان شروع بیبیان را جمع شروع دبائی صحابو دا ترتیب اچن ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کی دا نبی علیہ السلام نمبر بو ندیب تحفیہ و تحائف لگن. بیبیان ہوئی چی نبی علیہ السلام سر خبر پکار دے چی صحابو تو وہ چی نور بیبیان پکور کی نوم دی دی دا سکے دی دا پارا انتخاب شو دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نو کل چی اگی خبرو کد ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ بارکن دا اللہ حبیبی لا تذینی فی عائشہ خبردار شہید ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ بارکن ما تا تکلیف مرا رسوئے دمر خبری تے تکلیف ویلیو او چیو سڑے را پاسے دلے دا سے غٹ بیدینا او کافر دے چی اگے تا دا کفر نسبت کئی اگے تا دا سے خبر نسبت کئی چیو سڑے ویلی نشی نو دا اللہ او دا اللہ رسول تا ضرر رسول لی ان اللذین بشکہا کسان یؤذون اللہ چی ضرر رسوی اللہ تا و رسوله و رسول اللہ تا لعنهم اللہ فلانت کڑی دی دوی لرا اللہ فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی وعد لهم او تیار کرے دی اللہ دوی لپارا عذابا مہینا عذاب شرمون کے رسواکون کے والذین آکسان یؤذون المؤمنین چی ضرر رسی مومنان سڑوتا پا ہر طریقہ چیوی وغت ضرر رسی دا غزر پریشانہ کئی والذین آکسان یؤذون المؤمنین چی ضرر رسی مومنان سڑوتا والمؤمنات یا مومنان زنانوتا بغیر مکتسبو بغیر د آسنا چی دی سک سب کڑی دی اغی سے گناہ منا ندہ کڑی او دیو لزرر رسی فقد احتملو نو بیشک پورت کڑی دی دی دا پاس دا زانو نخپلو بہتانن لوی درو و اثنم مبینا و گناہ کارا و سرگندا ایو اے نبی علیہ السلام قل لازواج کا او آیا دی خپل بیبیانو ته دی و بنات کا او دی خپل لونو ته دی و نساء المؤمنین او دی زنانو د ټول مؤمنانو ته یدنینا چې دی را اچوي علیہن تخپل زانن باندی من جلابی بہن دا غخپل برقو و سابرن دا یعنی بنابر ضرورت کدا دا مسلمانان و مومنان و زنانا دا کور نبارو زی ندرن پڑن یا برقد پزان مانرا چاہی پر کوشش دا کوئی چکم مرگر تا قرآن پاک ورزی نبل سرمکی نائی او چاله چې قران ورزیو بل سره ناشتي نزان سره نه پریزای هر سړی له پکار دی چې خپل قران راخلي زنانو تم پکار دی چې خپل قران شریفونه راخلي دا زمونږ د دېشتمه پارا کې سوره احزاب کې درس ته آیات ته یو کم شپیتم کوشش دا کوي چې کم مرګري قران ویلې او بل سره کینی مداغد پر خودو کوشش مکوائی ہر سره ایزان تقبل قرآن دا خدی یو خدا سے مروی چه قرآن پاک نرے ویلے ناغید مجبورن دا بل سره کینی چاچه قرآن پاک ویلے وی او بل سره ناس وی نمو پریزائی ہر سره بس کئی زان نبخبل قرآن پاک داخلی ذالک دا حکم دا پردی چه دی دران پرونی و برقی پزان مانی را چای ادنا دا دیرا بہتر دا ان یعرفنا دا چه پی جندے بشیدوی چه دا خواغ آسینی زنان دی چه دا برقو و دا پرونی پشکل کی دا کورون نروزی فلا یعذین نو دی تا ضرر و تکلیف بنشی و رسول وکان اللہ و دی اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان لکسرنگ مخی تاوست تیر شل چد ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا پنے کہا کہ اللہ دا پردی حکم را لے گلے نو دا دا حکم دا پردی داغی سراحتن تائید دے چی پدی آیاتی کریمہ کہ اللہ وی زما حبیب دی خلو بی بیان تدی لندے ہو آیا ورپسید دی خلو لنو تو آیا او دی تمام مومنان و زنانو تو آیا چی دا دا اللہ حکم دے او زما پہ زبان مبارکہ اللہ تاسو لدا سرگندے چی بنا بر ضرورت کد کور روزے ندران پڑنی برخی با پسر ہوئی دا حکم دے دا اللہ رب العزت درن پڑنے درانا برکا پسرول دا پدی آیات کریمہ کی حکم دے دا اللہ رب العزت اگر دیدے کہ لکا سرنگی ازواج جمع ہوئے ذکر نبی علیہ السلام بی بیانی گنوئی نو دارنگی بناتیم سوئے بناتیم جمع ہوئے دا نبی علیہ السلام گنوئی لڑوئے دا شیعو دا روافظو دا مسلک دے ذکر قرآن پاک منینا آغای دا دیدری نو دا وجود نے انکار کئی صرف دا نبی علیہ السلام کنونو کی یو لرم دے فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کی قرآن پاک دیئے کہ بنات ویلی دی بنات دا بنتن جملا یعنی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گنی لڑائے اکثر شیعہ روافظ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور دری لونا نمانی اولی نمانی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پاردہ فضیلت دے چی دا نبی علیہ السلام لور مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا غد نکاح دلان دیوا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا دا دین سیوا فضیلت تے چی دو لون دا غد نکاح دلان دی نو آغی بانے دا خبرہ نفردو کی زکانی رضی اللہ تعالی عنہ تا کدمر لیو شان دے نو دا آغی گن جو ہاتو یو پک دام دا چی غد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاون نے نبل طرف تا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرد نبی علیہ السلام دلو رہی اور چونکہ دائی خود خلفائے سلاسو سر دشمنی دا نو قرآن و سنت کی داسی او خبرہ چپ آغی کی ددی دری خلفاؤ سو فضیلت او شانوی دا آغی ناغی سراحتن انکار کری لد نبی علیہ السلام گنی سی گنی بی بی آنے وی او گنی لونوی لکہ دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری نبی علیہ السلام چو وفات شو ننہ بی بیانے وی دیکی پینزد قریشو نوی عائشہ حضرت حفصہ ام حبیبہ او حضرت سودا او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن لا پینزوارا بی بیانے دو قریشو نوی او دارنگی درید نور عربو نوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت جہش جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن او یو من بنی حارون دا حضرت حارون علیہ السلام دا اولادنا و حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ او ہرچی دا نبی علیہ السلام اولادن پدی کی گورا ناری نمو پدی کی زنانم لپناری نا اولاد کی علماء ذکر کری دی حضرت قاسم چی دا دمور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا دی بچی دا وجن دا نبی علیہ السلام کنیو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وہو اول من مات من اولادی ہی پتول اولاد کی دا طول نمخ کی حضرت قاسم وفات شئے او امام قرطبی دو وعاش سنتے دو کالج وندیو دارنگی حضرت عرور رحم اللہ وی دین علاوہ قاسم طاہر عبداللہ او طیب دا سلور بجو دا نبی علیہ السلام دا ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو وعاش سنتے دو کالج وندیو دارنگی حضرت عرور رحم اللہ وی چی دین علاوہ قاسم طاہر عبداللہ او طیب دا سلور بجو دا نبی علیہ السلام دا ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ او بعض علماء گورا پدی کی اختلافم شتشاویلی چی دا طاہر ہوا طیب وہو عبداللہ یعنی دا علماء اختلاف پکیو چی دا عبداللہ کم بچیو ندد طاہر و طیب لقب غنتے ہو نو دغا علماء جداوی دی نئی پر نزبانی بیا دو بچی دی یعنی دیکی دو علماء اختلافو چاہویلیو قاسم طاہر و عبداللہ و طیب سلور وارا بچیو امام قرطبیو وقال ابو بکر البرقیو ویقالو ان طاہر هو طیب وهو عبداللہ ویچاویلی جی طاہر دغا طیب و دغا طیب دغا عبداللہ او بل بچیو حضرت ابراہیم چیاغه د حضرت ماری قبطی رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہو او دے پا ذی الحجہ اتم کال ہجرت پیدا ہو او بیا دے وفات شو دے دشپارس یا اتلس میاشتی عمرو او دے پا جنت البقیع کی دفن لے دے نبی علیہ السلام دغا بچے نارینا پا جنت البقیع کی دفن لے او باقی طول پا سکے جنت المعلا مکہ مکرمہ کی دفن لے او نبی علیہ السلام ویلیو چون کی دد شودو مدر نو برابر کڑی دا اللہ حبیب فرمائیلیو ان لہو مردعن تتمو ردواعہو فی الجنہ وی دد دا پار شودو ورکون کی مور بی دد دا رضاعت با پا جنت کی پن کی چون کی تلس میں آشتو پا عمر کی دے وفاتو دو کالو پوری بالاتفاق دا بچی دا شودو حق دے او دا ټول اولاد د نبی علیہ السلام د لومبنی بیبینو د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نا او دا ټول اولاد د نبی علیہ السلام په ژوندونو فات شوه سیوا د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نا او دا لولو کې ګوره د نبی علیہ السلام فاطمه الزهرا رضی الله عنها او دا پاغه وخت کې پیدا وا چه قریش و بیت اللہ جوڑولو او باز لیکلی دن او دیلی رضی اللہ تعالی عنہ تپنکا ورکڑی پدویم کال دا ہجرت پر رمضان شریف کی او بیاد دی وادش وید پا ذی الحجے کی او دا خبر یاد ذکر لرائی ذی الحجے انحانا او دغا لولو کی گورد نبی علیہ السلام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا او دا پاغ وقت کی پیدا وا چی قریش و بیت اللہ جوڑولو او باز لیکلی د نبوت نے پینز کال مخ کی او دا نبی علیہ السلام پٹو لولو کی کشروا او دے علی رضی اللہ تعالی عنہ تپنکا ورکڑی پدویم کال د ہجرت پر رمضان شریف کی او بیا د دی وادش وی د ذی الحجہ کی ادا خبر یاد ذکر لرئی ذی الحجہ د حج دامیاش صدا د دو اخترونو په منس کی زمون دا ناپوها خاص کر زنانا د دو اخترونو په منس کی وادہ سمر سپیر گنی د دو اخترونو په منس او دین مبارک نکاح وسی چې د نبی علیہ السلام غتول اولاد چې غی تصادات او سیدانوی دا د دی نکاح نری او دا وادشو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پمیاش دا ذی الحجہ کی پمیاش دا ذی الحجہ کی چاپا کی بلا میاش تم یاد کرو او دا اولنے بی بی دا چی دا نبی علیہ السلام سر پاہل بیتو کی دا وفات نفس ملاو شر او دین علاوہ دا نبی علیہ السلام پلولو کی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا دا نبی علیہ السلام ابو العاص ابن ربیعہ تا پا نکاح ورکڑے وا ابو العاص ابن ربیعہ تا او دین علاوہ دا نبی علیہ السلام لروا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دوت بیبن ابی لحب دا ابو لحب پا بچی بانے وادوا دا نبوتا و پیغمبرین مخی ناغراغے او اگر دمر لوی کافر او دشمنو چی بچو تیوی ترغیز خوش آلیگم نا تاسو دا نبی علیہ السلام دیلو تا طلاق نیور کرے بچو تیوی راسی من راسی کا حرامن زما سر استاسو سر ملاوی دل حرامی کتاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلو تا طلاق ورنکو ندولنوی حضرت رقیہ او دارنگی حضرت ام کلثوم دا دوار دا ابو لحب پا بچو بانے سے وادوی او دوار طلاق ورکو او غیو پا کی نبی علیہ السلام طرف تلارم تکلیوی رسول اللہ ورطا خیرے کڑے دا اللہ نبی عمومی خیرے نلی کڑی انفرادی خیرے کڑی چکل آغر آغے چونکی زم پا منزنی دا اولاد او نبی علیہ السلام طرف تے لارم تو کیو لور بی بی تے طلاقم ورکو اللہ حبیبی اللہم سلط علیہ قلبم من کلابک اللہ رخب الاسپون ہے اس پہ پدہ مسلط کی دین اپس دے اپلار سر پہ سفر کی روان شو نگو را دا سی کافی ہو دی توی دا زدہ دا اناد کفر ابو لہب کافلی والا توی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما دی بچی تخیری کری زی اریگم تاسو بد دے فازت کوئی نو قافلے اوزے کیو دکیدا سامانو نے کی خلگیر چاپیر نور دشول او دے دا سامان پا منس کیو دکو او دشپی اشر مخلی وراغ یو یو کس بے بیولو پر خوبے او دے ماتو تا اللہ دا حبیب خیرے پیو لگی اللہم سلط علیہ قلبم من کلابے دا دوار بیا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ نو یو پنے کاغستی نو کلچی یو وفات شوی نو بیا بلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح بانے اغسط دادیا حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح اغسط او علماء لکلی ویدہ دا سے نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غنت خیستہ زوانی دے چانوا دا حضرت رقیہ غنت خیستہ بی بی نوا نوی قریشو چکل دا پا نکاح اغسط عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوی وی احسن شخص نے را انسان رقیت و بعلها عثمان اغا دو خیست جوڑی چی او بل سر او زیشویری او انسان گوری نا اغا پا مکم کررم کی حضرت رقیت او داغی خاون عثمان نے احسن شخص نے را انسان رقیت و بعلها عثمان او دی بیا دو ہجرتو نکڑی داد خاون سرا حبشی تم لڑا او دارنگ دی مدینی منوری تم سکڑے ہجرتیم کڑے کن نبی علیہ السلام چی غزوے بدر ترات دی دا بیمارا وا عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئی چی گورت زما دا بیمارا را او طالب باقاعدہ دمرا اجر و ثوابی لکا سوک چی دا بدر پا جہاد کی ذکر نبی علیہ السلام دا بدر پا غنیمت کی دا عثمان رضی اللہ عنہ برخ کرے ہو دا نبی علیہ دا زنورین ور تولی ہوئی دا ندی شیوی چی دیو پیغمبر دو لونا دی یکے بادی گرے دیو شخصیت پا نکاح کی راغ دی سیوا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا دا خبر میں تفصیلا نے پارا ذکر کا چی دشمنان دا دین دا سے گورا پسری ہی آیاتو نو خار راڑے ازم دا ناپو حاوام زان تا سنی و مسلمان وی لیکن قرآن ترا نجی کی گی دا قسم کھوڑ لے چی پا کسو کہانو پا گپ شپ پٹے وی سی آر با وقت رئی خدا اللہ دے عظیم شان کتاب تا نکی ری گورا سمرا سری ہی خبر بان خلق خار راڑے دری لڑے بالکل سکڑی ختمی کری ری اللہ و یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل لی ازواجک اوائی دی اخپلو بی بیانو تدی و بناتکا اخپلو لنو تدی و نساء المومنین او دی زنانو دی نور مومنانو تا یدنین علیہن چراوا چویدی پخپلو زانن باننی یدنینا راواد چویدئی پخفلو زانن باننے من جلابی بہننا دخفلو درنو سادرنو پڑننا جلابی جمود جلبابن او دا غط سادر توئی یاوے لکی علماء لکلی دا آغا برکی توئی جد سر نے راواد چے ترخپو پوری زنان پکٹو لپٹش نو دیتا دروم سادہ سادر وئی یاد رن برکا دیتا وئی جلابیب دیتا جلابیب وئی راواد چئی پخفلو زانن باننے من جلابیب ہننا داغ اخفلو درنو برکو د پلننا یعنی دا سی برکاو سادر دیوی امام قرطبی ذکر کری چی دا زنان دا بدن پاغی کی اس قسم پتن لے دا مخ کی در لتیر و دلتا ملماو زی کرکڑی دا سے برکا زنانت حرام دا دا رنگارنگ چی جوڑکڑی چی دا آغی رنگونا پاغی بوٹی شوی آغا خلقو لد کتو دعوت ورکی دا سی برکاو پڑو نے استعمالو سوی حرام و ناروا دی دا سی برکاو پڑو نے حرام نے چا دا بدن سر بالکل خطے او دا زنانا دا اندامون توصیب پائی کی دا سی برکا استعمالو سوی دا حرام دی و ناروا دی دیو جن حدیث پاک کرا غلیو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زنانہ پھر بنی تمیم قبیلے داخل شوی او پاغی نرائی نرائی جامعی وی نگر ام المؤمنین سور سخت الفاظ سروائی وی ان کنتن مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات اے زنانو کتاس مؤمنی ایدا خود مؤمن جامعی کتاس وی جمعنگ مؤمنانیو نو دیو مومن مسلمان خدا جامینی او ان کنتن غیر مومنات او کو تاسو مومن نیو نو بس بیا پی فیدا لے بیا تاسو قدیبان فیدا لے دارنگی ویو زنان راغلی وی او نوی ناوی و پوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ داخلش و امام قرطبی وی او پاغیبانی نرے غنتی سادر نو کلے چوکتا نو اغیوی وے ایمان نہ دے روڑے پسورے نور بانے حغ زنانا چی اغدا سی جامعی چی پسورے نور آغا خز ایمان نہ دے روڑے چی دا آغی دا سی برکا دا دا سی پڑونے دا سی نرائی لپٹا دا اگر سور سخت خبر دا ایمان نہ دے روڑے بی سورت النور امرأتن تلبسو حاغا آغی زنانا پسورے نور ایمان نہ دے روڑے چی اغدا سی جامعی غندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیجی دام دیر سخ حکم دے وی زما قومت کی دو قسم خلق دے مالا لی دلی نوی خدای با جنت تنزی یو یا خلق ذکر کو چیس خلق دے دا آغی سر بلاس کی کوڑے و ڈنڈی ظلمن بخلق ٹکی ہوئی وی لاس کی بے چابو کنا و کوڑے راغستی خلق بغوئی و ٹکی اور دویم قسم نساء ان کاسیات ان عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن مثل اسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها ویم کی سمغ زنان دی چی جامی بے غستی وی او پاوی کی ببر بندی یا خدا سے نرائی دی چی غستی دی خوپک شرعن دا بے جامو دا یا جامی غٹی دی خدا سے تنگی نبیام دا عاریات کی راغلے میلان کو ان کی وی رجال و تاو ای بمزان تمائے لکی سرون بے دا سیوی لکا دا اوخ دا کپ پشان یو طرف لبرا جمع شوی وی اختبے را جمع کری دای دا اللہ حبیب وی جنت تبن دن کی آو دای و داغی بوی نمحسوس ای داغی بوی بدای نمحسوس ای دارنگ یوزر نبی علیہ السلام پیشمنی را پاسے دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسے دو دشپی وی سبحان اللہ ماذا اندل اللیلت من الفتن بیگاد دی ننشپک سمر فتنی را نازل شوی وماذا فتح من الخزائن او سمر خزانی را کلاو شوی من یوقض صواحب الحجرات وی سوک دے چدا زما بی بیانی حجرو والا برا پاس اینی مشپد پیشمنے رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ دیر کرتا غزنانا چی دنیا کی خواہی ظاہری د زیب و زینت جامعی چولی لیکن شرعی جامعی ندی اخیرت کی ببر بلنی وی ندا حکم دے دے شریعت دے طرف نا دا حکم دے چے زنانا دا کور نبار کا روزی دا کور نبار کا زنانا روزی نداغی بدغ جامیوی دا جامیوی ہاں وی کا کور کے تش خاون دے نبیار شریعت دا حکم دے بلے سوک نشتا نو الا اذا کانت مع زوجہا فلہا انتل بس ما شاعت تش خاون دے کا کور کے بلے سوکم نشتا نو کم قسم جامع چدا چھئی نو بیا دید پار پدی کس نارواوالی نشتا یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل ازواجک او آیا دی خپل بی بیانو تا دی و بناتکو دی خپل لونو تا و نساء المؤمنین او زنانو دی مومنو او زنانو دی مومنانو تا یدنین چراواد چوی علیہن پخپل زانن باندی من جلابی بہن دخپل درنو سادرنو دبرکونا اغا درنی درنی برکی او دا سادرن پزان بانی راواد چوی چی پاغی کی دیسی چی پتش ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دین مراد اغا پردر چی دبرا نصر نے زنان پزان راوا چی او ترخو پوری پکی دی پتشی او دغه مروی چی یو سترگا یا آخری طرف لے اگست طرف لے سرگن دی او بیار پختنو دا برکی چی غی کی سترگو لجال جوڑ کردی یو سترگم پکی سرگن دی دا دیر بہتر پردر دام یعنی مسنون و سنت دی او بہتر خبر دا چی زنان لاس بنخ کارکی کبرک کی پتوی او کخ کارکی گی نو داستانی باچے کور نبار کا سفر دا پار روزی نو کو اوڑے او جمعے وے نو دا دی جرابی استعمال ہے دا پورا شری پر کر کور نبار کا روزی اوڑے دے یا جمعے دے نو بنا بر ضرورت دا بس کئی چی روزی نو خپو کم جرابی دی استعمال ہے او ام سلم رضی اللہ تعالی عنہا ویلی وی کل چی دا آیات را نازل شو نو وی دا انسوار و زنانا چی ساری راواتی نو بس تا بوی چی سری غطور مارغان دوی پسرونو ناس دی یعنی توری توری بورکی بیا پسر کرے دی وہ چونکی ایمانی قوتو نو کل چی ایمان پسینہ کیوی بس تا شای اشارہ کافی دا چی کل ایمان نی نو سلی دا اللہ دا حبیب دا حکم دا پار سور حلی لٹائی زان لد جواز سور جوابو نا لٹائی او ملمنینم رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی لیو وی رحم دیو کی اللہ پا زنانو دا انسوارو چی کل دا آیات راغے بس پا بل رزبانے طول مدینہ برکیو پڑونی پڑونیو طول مدینہ برکیو پڑونی پڑونیو ذالک آدنا دا پرد دیر بہتر دا ایو عرفنا دا چی دی با پی جندیشی تا پی جندل اولے ہوئے اگا وقت کی دور وین زیموی پا وین زیدا سے پرد نشتا لکا پا اصیل زنانا چیدا نو دا اصیلی او دا وینزی پا منس کے نخدا دا چی دا اصیلی زنانا چی دا کور نا بنا بر ضرورت بار روزی برکاو پڑونے بے نو چی برکاو پڑونے سو گوری نو پوئی گی بچی دا حرائر دی اصیلی زنانا دی او چی دا برکاو پڑونے نی نو دا دا دی علامہ دا چی دا وینزا دا ذالکات نادا دیر غور خبر دا ایو عرفنا چی دا ایب پی جندیشی فلا یعذین نو دئی تیس کس مزرر و تکلیف بنیشی رسولے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ دیر بخون کے او مہربان کی آیاتی کریمہ کی اللہ رب العزت ذکر دا پردیو کو او نبی علیہ السلام تے فرمائل چخکل بی بیانو لونتا او دے تمام مومنانو دے زنانو تا حکم کا چی دی